sparkle, see me play. Sing a song, play a game. Oh, I'm so glad you came. Da, da, da, da, da. Dat heet Labi Cifre. En dan dacht je zeker dat ze al klaar waren. Nou, dat is mooi niet zo. Let maar eens op. Alleen de tekstschrijver die was natuurlijk al wel naar huis. Goedenavond, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van dit programma. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Het oude vertrouwde concept. Dus een hele hoop hele leuke, aardige, beetje kalm aan muziek. Want dan breekt het lijntje namelijk niet. En tussendoor de nodige nieuwtjes en wetenswaardigheden. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de bibliotheek in Vlaardingen. Want daar hebben ze een speciaal project. Daar kunnen mensen terecht die een beetje moeite hebben met taal. Voornamelijk, maar bijvoorbeeld ook wel rekenen, gezondheid, digitale zaken. Maar vooral ook de taal. En dan niet alleen de taal, hoe je die moet opschrijven. Maar ook hoe je die moet spreken. Dat kan ook nog wel eens voor sommige mensen een handicap zijn. Je zal maar bij een uitkeringsinstantie zitten en moeten gaan uitleggen wat je situatie is. En je komt niet goed uit je woorden. Nou, daar kun je een beetje bijscholing in krijgen. Kan dus in Vlaardingen, in de bibliotheek. En dat beetje correct praten in het Nederlands, dat kan altijd van pas komen. Zelfs als je bij de radio wilt werken. Herman de Bruin die gaat er straks ons meer van laten weten. Zoals iedere maandag is ook Midas Dekkers te gast straks. En hij gaat het hebben over het paard. En dan heb ik begrepen niet zozeer het paard in het algemeen, maar meer een bepaalde groep van gebruikers daarvan. Ik laat het nog een beetje in het ongewisse, maar dat is met opzet, want dan ga je zometeen met volle belangstelling naar Midas luisteren. Voor de liefhebbers, Paul Young en Wonderland. Close your eyes, close your eyes.

feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange, and they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I look at life from both sides now, from win and lose, and still life's illusions. I recall, I really don't know life at all. Life's illusions that I recall, I really don't know life, I really don't know life at all. Het is geen onbekend nummer, maar misschien ken je het nog niet in deze uitvoering. En dat is de uitvoering van Joni Mitchell. Je hoorde Both Sides Now. Naast mij, tenminste een hokje naast mij, hier in de studio Herman de Bruin met een gast. Herman, vertel het eens. In de studio is Jacqueline Blijleven. Ze is coördinator van de taalvrijwilligers en ze zoekt nog nieuwe vrijwilligers. Denk nou, bij vrijwilligers zoeken ze altijd mensen, dus het zal niet anders zijn. Maar wat taalvrijwilligers zijn, dat ga ik te vragen. Jacqueline, welkom. Dankjewel. Taalvrijwilligers, ja, die hebben iets met taal natuurlijk. Dat is logisch. Maar wat moet je vrijwillig doen? We hebben een heleboel laaggeletterde inwoners in Vlaardingen. Mm-hmm. Zo'n 15.000. En die taalvrijwilligers kunnen deze mensen helpen om de taal te oefenen. Ja, het gaat om de Nederlandse taal dan, hè? Nederlandse taal, ja. Overigens even een misverstand wegnemen. Het zijn niet allemaal mensen die oorspronkelijk uit het buitenland komen. Nou, er zitten ook gewoon Vlaardingers bij, toch? Ja, heel veel. Ja. Maar dan vrijwilligers, dan moet je iets met taal hebben, denk ik. Als je dat wil doen. Je moet in ieder geval iets willen doen met je geïnteresseerd zijn in de mensen. Ja, want het is niet Nederlands. Je hoeft geen Nederlands gestudeerd te hebben om dit te kunnen doen. Nee, zeker niet. Als je gewoon goed gesprek kan voeren, dan is het al heel mooi. Ja, zeker. Ja, het mooiste zou zijn mensen met een MBO 4 opleiding en hoger. En we hebben verschillende taalcursisten. Er zijn ook veel mensen die van buitenland komen en die hier aan het werk willen. En dat zijn vaak hoogopgeleide. Ja. En die zijn heel gemotiveerd om de taal, Nederlandse taal, goed eigen te maken. Ja, maar geven ze dan les als vrijwilliger? Want, nee hoor. Dat moet je dan ook nog kunnen. Ja, we hebben taalcafés in de bibliotheek en daar geeft een taaldocent les. Dat wordt geassisteerd door taalvrijwilligers. Die basistraining begint 23 januari, ja, maar daarvoor wil je die mensen een keer zien, hè? Ja, dat vinden we wel fijn natuurlijk. Dus sowieso wil ik ze graag zien en spreken waarom ze gemotiveerd zijn om mensen te helpen. En op 13 januari, op maandagmiddag, dan hebben we een informatiemiddag van 2 tot 3 in de bibliotheek. En dan wil ik de mensen graag het een en ander vertellen. En mensen die denken, dat is wel wat voor me. Ik weet wel wat van taal en ik kan het ook wel uitleggen hoe het allemaal moet. De D's en de T's. Nou, dat is nog niet eens zo erg belangrijk, nee, hoor. Denk nee, ik. Nee, zeker niet. Nee. Het gaat om het spreken van de taal en begrijpelijk. Ja. Dus mensen die dat willen doen, kunnen terecht op 13 januari? Die kunnen in ieder geval terecht op 13 januari, maar kunnen ze die middag toevallig niet? Bel me, mail me en maak een afspraak. Kom even langs in de bibliotheek en dan maken we een afspraak. Ja, in de bibliotheek Vlaardingen aan de Waalstraat nummer 100, daar kunt u terecht. En als u die middag niet kan, dan kan je op een andere manier ook nog terecht. Zeker. Ik denk dat het handig is om even de website te noemen. Daar staan meer gegevens op van hoe je jullie kunt bereiken. Ja. Dat is www.bibliotheekvlaardingen.nl. Niet alleen voor buitenlanders, zeg ik al, maar zeker ook voor die Nederlandse mensen die de taal wat beter willen leren kennen. Zeker. Je wou nog iets zeggen? Ja, ik wou inderdaad nog iets zeggen, want we hebben nog iets anders. We zitten tegenwoordig in de Emmahof, het medisch centrum aan de Hoflaan. Daar hebben we ook een inloopspreekuur voor mensen die de taal beter willen leren, de Nederlandse taal beter willen leren spreken. En dat gaat ook meer over gezondheidsvaardigheden. Dus als ze bijvoorbeeld bij de arts het gesprek niet begrijpen, of als ze het recept niet begrijpen, of op dat vlak hulp nodig hebben, dan kunnen wij daar ook in ondersteunen. Taal gaat over lezen en schrijven, maar tegenwoordig zitten we ook met digitale taal, hè? Heb je daar ook nog iets voor? Ja, daar hebben we inderdaad wat voor. Vrijwilligers kunnen, als ze digitaal vaardig zijn, en dat hoeft heus niet geen ICT'er of iets dergelijks te zijn, maar gewoon mensen kunnen helpen om die basisvaardigheden te leren. Mensen die een beetje computervaardig zijn, die kunnen ook zich opgeven als taalvrijwilliger. Ja. Mooi om dat allemaal te horen. Taalvrijwilligers gezocht. U kunt terecht op 13 januari in de bibliotheek aan de Waalstraat nummer 100. En dan kan je je een jaar lang verbinden, als je dat zou willen, aan mensen die de taal slechter spreken. En jij kan het wat uitleggen. Ja. Dankjewel, Jacqueline Blijleven, voor deze informatie en heel veel succes met het vervolg. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler. Mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. J'ai au cœur une vieille solitude. Viendrez-vous du nord ou du sud pour devenir mon habitude? Vous serez mon premier été, ma rose et ma source cachée. Laissez-moi donc imaginer. Imaginez un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Et peut-être en mourir. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, je vous prendrai la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Het lijkt het weerbericht wel. En je hoorde Round the World en daarvoor op zijn Frans Claude Barzotti. Claude. En het nummer dat heette Madame. Maar dat had je misschien allemaal wel in de gaten. Zometeen geen madame, maar een meneer Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het paard. Maar, zo zei hij net, ik heb nog even wat bedenktijd nodig. Dus die bedenktijd die gunnen wij hem ook. En dat doen we samen met Alicia Cara en Out of Love. I won't tell you.

voor de liefde, te klein voor de kerels. Nog nergens een vrouw, ja van boven voorzichtig, maar verder nog nergens, nog te dun en te spichtig. Meisjes van 13, droom er maar van, meisjes van 13, giechel maar aan. Dit is De Late Avond, met Harry Kuipers. De klok that always says 12:30, die loopt niet helemaal goed volgens mij. Die loopt op zijn minst een half uur voor, toch? Je hoorde uit de ver verleden 60e jaren van de vorige eeuw de mama's en de papa's. Altijd leuke muziekjes en zo lekker rustig ook. Daarvoor hadden we Paul van Vliet die nog eens even aanhaakte of inhaakte op het item van Midas Dekkers over het paard en ook wel een beetje de meisjes van 13. Een ander meisje, en zeker niet van 13, is Mariska de Vries. Mariska, zeg het eens. Lita Duskevichu is werkzaam in het basisonderwijs. Zij is vertrouwenspersoon, ze is leerkracht, een leerkracht voor hoogbegaafden. Zij is pestcoördinator en faalangst- en angsttrainer. Kortom, zij doet heel erg veel op het vlak van kinderen. Lita, welkom. Je bent werkzaam in het basisonderwijs. Je hebt jaren voor de klas gestaan, begrijp ik daaruit? Ja, nog steeds. Over de 30 jaar dus. Nog steeds leuk? nog steeds heel erg leuk. Het is gewoon echt een mooi beroep. Kun je iets vertellen wat je doet als leerkracht voor hoogbegaafde en begaafde kinderen? Ja, ik sta één keer in de twee weken op een woensdag. Hebben wij bij mij op school voor groep 6, 7 en 8 de klas voor de begaafde, de extra begaafde kinderen. En dat is keurig uitgesplitst in een rekendeel en in een taaldeel om zoveel mogelijk kinderen dat aanbod te geven. En wat ik eigenlijk dan doe is met materiaal wat geschikt is om net wat meer uitdaging te krijgen. Daar ga ik met deze kinderen mee aan de slag. Dus ik heb zeg maar iets kleinere klasjes met een mengelmoes van groep 6, 7, 8. En we gaan rekenoplossingen en taaloplossingen op alle mogelijke vlakken vinden. Hoe komt zo'n kind in die klas terecht? Moeten ze dan een IQ-test doen? Of geeft de leerkracht aan van nou deze en die kunnen wel wat extra uitdagingen? Nee hoor, je kijkt wel naar toetsresultaten uiteraard. Toetsresultaten geven je toch wel een aardig beeld. Maar we gaan altijd in overleg met onze IB'er en met mij en de betrokken leerkracht. En we kijken dan wat we zien en wat je ook kunt zien in sommige gevallen is onderpresteren. Ja. En dan kijk je dus extra van, hey, dat is wel iemand die we misschien juist door uitdaging weer verder kunnen, weer verder kunnen helpen. Heel belangrijk, ja. Heel belangrijk, anders wordt het maar saai op school. Ja. Nou, de andere kant van die een kind kan hebben is faalangst. Hoe herken je faalangst? Faalangst kun je op alle mogelijke manieren herkennen. De meest makkelijke manier is de kinderen die inderdaad op het moment dat ze een opdracht krijgen zich makkelijk terugtrekken. Zoiets hebben van ik moet naar het toilet, ik loop letterlijk weg van de dingen. Ze durven niet kinderen, te beginnen. Ja, die durven niet te beginnen. Of kinderen die alle mogelijke smoesjes hebben, of bijvoorbeeld voor een spreekbeurt, zoveel angst kennen dat ook vaders en moeders thuis zien van ja, maar dit is niet gezond. Nee. Dit is letterlijk een huilbuis 's avonds. We krijgen een kind niet aan het werk. Maar het kunnen ook kinderen zijn die zogenaamd boven de stof staan en zichzelf overschreven van ja, dat kan ik wel. En dan uiteindelijk blijkt van ja, dit is ook een vorm van angst. Je bent ook pestcoördinator. Nou zijn er heel veel pestprogramma's en er wordt gezegd het ene pestprogramma werkt wel, het andere werkt niet. Wat is jouw ervaring daarin? Ik kan alleen zeggen, bij mij op school werken we met de kanjertraining. Er is een collega van mij, die is daar echt de coördinator van. En op het moment dat er gepest wordt, dan zijn deze collega en ik eigenlijk de personen die daar nog specifieker naar gaan kijken. Natuurlijk is het in de eerste instantie is het de betrokken leerkracht die aan de bel trekt en kijkt of er geholpen kan worden. Maar als dat niet zo is, dan gaan we kijken wat we aan kanjertraining nog met extra steun kunnen doen. En bij een kanjertraining werkt het dan bijvoorbeeld met gekleurde petjes. Ouders die op dit moment luisteren en een kind hebben met kanjertraining, die herkennen het. Maar als ik het heel grofweg zeg, je hebt een geel petje, dat is het kind wat zich snel het slachtoffer voelt. Het rode petje is de plager met het grapje. Ja. En het witte petje is het petje van vertrouwen. En daar willen we natuurlijk naartoe, dat kinderen leren om anderen te vertrouwen, maar ook zichzelf te vertrouwen in ik ben goed zoals ik ben. Want een pester overschreeuwt zichzelf vaak. Pesters hebben ook eigenlijk een hele een kant die heel erg geholpen moet worden, omdat ze heel vaak heel onzeker zijn. En ze proberen zich een houding te geven door een ander te pesten, want dan voelen ze zichzelf sterk. Ja. Maar ze voelen zich eigenlijk helemaal niet sterk. Nee, en daarom pesten ze. Dat klopt. Ja. Dus wij zijn heel erg bezig voor alle kinderen. De witte pet van vertrouwen, dat is de pet waar we naartoe willen. Mooi werk. Heel mooi werk. Ja. Helaas is het nodig. Maar ja, het is al door de eeuwen heen dat er altijd gepest wordt op school. Maar het is mooi dat kinderen zich er bewust van worden en dat ze merken wat het met een ander doet en dat ze het dus niet meer doen. Heel belangrijk. Absoluut. De bewustwording is gewoon echt heel erg belangrijk. En als je dan spreekt in een term met het petje, dan is welke duidelijk kleur, dan weten ze vaak zelf zo goed hoe het in elkaar zit. Ja, ze zijn niet achterlijk. Nee. Goed, ik sprak met Lita Duskevichou over haar werk in het basisonderwijs en alle extra taken die ze daar doet. Dankjewel.